Nej, du, detta är en musical, den är ju bara snill och god, liksom. Ja, för nej, för alltså det är så mycket våld i de filmer som går ut omkring nu. Och folk blir påverkade av det, vet du. Ja. Jag tror ju nästan inte gå ut på gatan kväll. Jag vill säga nu tror jag alltså för nu är ju varför det då? Liksom. Ja, jag har tagit ett kurs i karate. Karate är inte det sån där man slår varandra och får bälte i hur god man är att slå liksom. Svart bälte och brunt bälte och ja, nej, jag tog brevkurs, jag vet du, så jag har brunt brev i karate. Aha, det tror jag inte för jag ser det. Nej, du jag brevet har jag inte med mig, skönt du, men hvis du blir med därför så kan jag demonstrera på dig, vet du. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Där går jag. Det gick ju bra detta här. Jag skönjer ju att du inte är rädd för att gå ut om natten nu, ja. Nej, du vet att det är ingenting som den känslan att gå runt och veta att du kan utrydda hela nabolaget. Nej, jag förstår. Men du, det ligger väl mycket träning bak för man blir så god att man klarar att slå och bräcka mursten med ett slag, stockar och sånt där slag. Ja. Men du vet, först måste man ju träna på den, vet du. Och det gör man vi och hamra iväg på allt som är hardt, vet du, och stockar och sten och så vidare sånt någon. Och man slår iväg sånt. Och efter en stund så får man då tjukke hare träler på sidan av handen. Ja, handen börjar faktiskt att se ut som en fot. Ja men. Detta är flott, skönjer du. För hvis man då håller handen i lommen i cirka 9 dagar och någon då angriper dig, så slår du den. Och sen om du bommer, vill lukta slå ut. Ja vel. Ja, jag vill gärna gjenta detta om hur viktigt det är att bräcka stockar och stenar. För hvis man då någon gång blir rant, pengar eller livet, ja. Så kan man bara virvla runt, bräcka en stock, pang, en sten, pang, och så in pengar. Ja, akkurat. Men du, då du drev och demonstrerade i sted så hörte jag du ropte och skrek hela tiden. Är det nödvändigt liksom? Ja, du skjønner, det är nog det allra viktigaste för du lär dig slå, och du nämligen lär dig ropa. Ja. Ja, så skicklig ropa så slickar du. Selv om du bommer på fyren så kan du bita den i foten eller skulderen eller något, vet du. Ja, i begynnelsen så trodde jag faktiskt att det var nog och bara kunde ropa. Ja. Hvis någon ville rane mig för exempel, var befinner han sig då? Jo, i en mörk bakgata, selvfølgelig. Varför? För han är nervös. Han vill inte ha någon bråk. Allt han vill ha är pengarna mina, ikke sant? Ja. Så kommer jag in i den samma mörka bakgatan. Varför? För jag är dum, selvfølgelig. Men jag kan ropa. Fyren säger: "Pengar eller livet." Och jag bara virvlar runt. Här, tar det vad man för det är sprödat. Och där jag säger som hvis det inte passar dig så ropar jag en gång till och dessutom kan du ge mig pengar dine. Ja. Jag har faktiskt rant 18 människor på den måten där. Ja, det känner jag gott, men detta var alltså bara med hjälp av skrike, men har du någon gång måttet gå till handgripligheter? Håndskollegelse av den. Jo, det har också hänt och då brukar jag som regel ett väldigt fint slag. Ja. Jag sticker den ene hånden i lomma, strammer skickligt till i albumen och virvlar runt och slår fyren mitt i panna. Detta är som regel meget effektivt. Som regel. Ja, du skjønner, en gang jeg gikk nedover en mørk bakgate, så hørte jeg plutselig: "Penger eller livet." Ja. Forsiktig stakk jeg den ene hånden ned i lomma, strammet til i albuen, rev hånden opp og virvlet rundt. Ja, ja. Ja, det var en dverg. Oh, ja, jeg forstår. Men ja, akkurat. Men tilbake til dette med, som du sa, om å brekke stokker og murstein og sånn, det må da tross alt gjøre veldig vondt, selv om man har trent. Hvordan orker man det, liksom? Det er det mentale kommer inn. Ja. Man må forberede seg mentalt, det er veldig viktig. Før man brekker en ting, må man tenke gjennom den. Altså, gjennom? Ja, man må tenke gjennom tingen. Man må tenke at man klarer å slå gjennom tingen. Da går det som regel bra, skjønner du. Som regel, ja. Ja, det var en venn av meg som skulle demonstrere dette her, skjønner du. Ja. Han la da en tjukk stokk mellom to steiner, sånn. Ja. Og så sa han til seg selv: "Jeg tenker gjennom stokken, jeg tenker gjennom stokken, jeg tenker gjennom stokken." Whack! Ja. Brakk stokken til 1000 biter. Ja. Tok en ny stokk opp. "Jeg tenker gjennom stokken, jeg tenker gjennom stokken, jeg tenker tvers gjennom stokken." Ja. Men uheldigvis tenkte denne stokken ikke denne stokken, nei. Whack! Ja, hva skjedde så? Ja, nå slår den bare på ting som gelé og pisket krem. Aha. Og helt ferdig. Ja, helt knust sånn, da. Ja, knust. Men alias, til slutt, nettopp dette med å knuse hånden, til slutt må vi nettopp advare folk mot karate, for det kan jo være veldig farlig, ikke sant, hvis man ikke har lært det skikkelig. Jo, det kan være meget farlig, både for deg selv og for andre. Og det kan komme til å koste deg dyrt. En kamerat av meg for eksempel, han trodde han kunde. Men han ble slått konkurs etter kun en uke. Jeg skjønner, men nå tror jeg vi skal spille en plate igjen, ja. Har du et siste råd da til karateinteresserte før vi gjør det? Ja, vær forsiktig. Og for all del, husk i hvert fall en ting: slå ikke hånden av gamle venner. Thank you. Tror du